9 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Regulamin promocji w sklepach i na mediaexpert.pl. Ludzie mówią, wiem, gdzie jest najbliższa Castorama. A ja mówię, wcale nie, bo Castorama właśnie ruszyła w letnią trasę po całej Polsce i może być tuż koło ciebie. Będziemy inspirować, doradzać, a przede wszystkim świetnie się bawić. Zobacz naszą trasę na castorama.pl. Bo kto razem pracuje, razem się bawi. Na imprezy z okazji 20-lecia Castoramy zapraszają Rafał Rutkowski, 5 sposobów na oraz wielu innych. Castorama. Razem damy radę. Jak najlepiej poradzić sobie ze stresem? Najlepiej poradzić sobie z nim szybko, kupując pastylki na uspokojenie Meliski. Meliski działają błyskawicznie. W odróżnieniu od tabletek rozpuszczają się już w ustach. Meliski to połączenie ziołowych składników w formie pastylek do ssania, dzięki czemu możesz po nie sięgnąć w każdej sytuacji. Suplement diety Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Tajemnice obsługi w Saturnie. Kto to jest, Wojtechu? Nasi doradcy, eksperci od zapobiegania kryzysom. Jakim kryzysom? Kryzysom zbitego wyświetlacza, tragedii porysowanej obudowy, dramatom podczas konfiguracji smartfona. Nasi eksperci oklejają, zabezpieczają, ubezpieczają i pomagają w uruchomieniu. A klienci co robią? Oddają się beztrosce. Co tu? Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, 12 czerwca, poniedziałek, minęła 13:02 prawie. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Jutro władze Unii uruchamiają procedurę prawną przeciwko Polsce, Węgrom i Czechom w sprawie odmowy relokacji uchodźców. Lider rosyjskiej opozycji, Aleksiej Nawalny, zatrzymany w Moskwie. O naruszeniu prawa przez komisję Jerzego Millera zawiadamia prokuraturę Ministerstwo Obrony. Procedurę prawną przeciwko Polsce, Węgrom i Czechom, które odmawiają przyjmowania uchodźców, mają jutro uruchomić władze Unii Europejskiej. Informację taką podaje agencja Reutera. Chodzi o program relokacji przyjęty jesienią 2015 roku. Komisja Europejska wystosuje do władz Polski i Węgier list z formalnym zawiadomieniem o rozpoczęciu postępowania. Według dwóch dyplomatów z Brukseli list taki zostanie też wystosowany do władz Czech. Kraj ten przyjął 12 uchodźców, ale ogłosił, że rezygnuje z programu ich relokacji z powodu bezpieczeństwa. Tymczasem Unia odkłada decyzję w sprawie przepisów o delegowanych pracownikach. Przeciwko tym przepisom protestują kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Według nieoficjalnych informacji nie będzie planowanego na czwartek wstępnego porozumienia w tej sprawie, na co liczyła Komisja Europejska, która przedstawiła propozycję zmian. Bruksela zaproponowała, by osoby wysyłane do pracy za granicę otrzymywały te same wynagrodzenia, co lokalni pracownicy, czyli pensje plus wszystkie dodatki przysługujące w danym państwie. Polskie firmy, które wysyłają najwięcej osób do pracy za granicą, mówią, że delegowanie stanie się nieopłacalne. Tymczasem prezydent Francji Emmanuel Macron zaproponował zaostrzenie przepisów i rozmawiał o tym z Komisją Europejską. To oznaczałoby jeszcze większe obciążenia dla pracodawców, także biurokratyczne i jeszcze większe koszty. Jednak te pomysły nie wzbudziły entuzjazmu wśród państw członkowskich i Malta, kierująca pracami Unii, wykreśliła wstępne porozumienie w tej sprawie z czwartkowego programu spotkania unijnych ministrów pracy. Krajom Europy Środkowo-Wschodniej nie udało się zablokować propozycji komisji, ale po ich myśli jest każda decyzja opóźniająca wejście w życie nowych regulacji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Lider rosyjskiej opozycji Aleksiej Nawalny został zatrzymany w Moskwie, poinformowała o tym w mediach społecznościowych żona dysydenta. Nawalny był właśnie w drodze na kolejną demonstrację. Na 13 wezwał swoich zwolenników do udziału w marszu antykorupcyjnym. Wracamy do kraju. O naruszeniu prawa przez tak zwaną komisję Jerzego Millera zawiadamia prokuraturę Ministerstwa Obrony Narodowej. Ta komisja badała przyczyny katastrofy smoleńskiej. Jak informuje ministerstwo, w związku z informacjami posiadanymi przez podkomisję do spraw ponownego zbadania wypadku lotniczego oraz wywiadem z Aleksiejem Morozowem z rosyjskiego komitetu lotniczego MAK, powstała wątpliwość co do rzetelności i prawdziwości raportu komisji Jerzego Millera. Według MON jej członkowie znali ustalenia komisji technicznej MAK, a zarówno opis stanu faktycznego, jak i wnioski w raporcie Millera znacznie odbiegają od ustaleń MAK. Uzasadnia to podejrzenia o zaniechania i zaniedbania, jakich mogli dopuścić się członkowie polskiej komisji. Według MON mogło dojść do popełnienia przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych, wymiarowi sprawiedliwości lub wiarygodności dokumentów. Ratownicy odnaleźli na Bałtyku katamaran. Trwają poszukiwania zaginionego żeglarza, który w nocy wypadł z jednostki na Zatoce Puckiej. Ratowników powiadomił jego kolega, który zdołał dopłynąć do brzegu. Żaden z nich nie miał kapoka ani kamizelki ratunkowej, mówi Mirosława Węckowska z Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa. Odnalazł go przepływający żeglarz i prawdopodobnie zostanie podprowadzony do Kuźnicy. Trwa akcja poszukiwawcza i nadal poszukujemy zaginionego żeglarza. No wiadomo, że z każdą minutą szanse są coraz mniejsze, no ale my będziemy poszukiwali dalej. Poszukiwania potrwają do zmroku. Zaginiony to 32-letni żeglarz z Banina w województwie pomorskim. Metod walki z plagą fałszywych alarmów na telefony służb ratunkowych dotyczy projekt zmian w kodeksie wykroczeń, którego złożenie w Sejmie zapowiada prezydent. Andrzej Duda podczas spotkania z dziećmi pod hasłem Bezpieczne wakacje z parą prezydencką powiedział, że chodzi o to, by ograniczyć nieuzasadnione blokowanie numerów, które mogą służyć ratowaniu życia. To niestety często się zdarza, że osoby zupełnie bez potrzeby dzwonią na numery ratunkowe bardzo często dla zabawy, co jest niezwykle nierozsądne i co w oczywisty sposób może zagrażać życiu innych ludzi. I tego typu zachowania nie mogą być tolerowane. Prezydent wręczył też medale za ofiarność i odwagę ludziom, którzy z narażeniem życia pomogli innym oraz uhonorował pośmiertnie krzyżami zasługi za dzielność dwóch strażaków, którzy zginęli w Białymstoku 25 maja. Jutro zapadnie decyzja, czy polski himalaista, który prawdopodobnie złamał prawo przy wspinaczce na Mount Everest, zostanie deportowany z Nepalu. Pan Janusz stanął na szczycie najwyższej góry świata w drugiej połowie maja. Jako pierwszy z Polaków dokonał trawersu całego masywu. Wszedł od strony chińskiej i zszedł na stronę nepalską. Jednak jak informują miejscowe media, himalaista nie miał pozwolenia na wspinaczkę w Nepalu, więc przekroczenie granicy i zejście przez niego na południową stronę Mount Everestu było nielegalne. Nepalskie władze ukarały go 10-letnim zakazem wspinaczki w tym kraju. Teraz himalaista może zostać nawet przymusowo deportowany z Nepalu. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Dziś sporo chmur, możliwe też przelotne deszcze. Od popołudnia na południu, w centrum i na wschodzie burze, lokalnie z gradem. Bezdeszczowo i bez burz jedynie na Podkarpaciu. Na termometrach od 20 stopni na północy do 28 na południu. Nad samym morzem od 17 do 21. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Enter Enea Festival nad Jeziorem Strzeszyńskim w Poznaniu to 3 dni. Co prawda powszednie, ale na swój sposób świąteczne. Wypełnione ambitną muzyką najwyższej klasy. Zwieńczone bezprecedensowym spotkaniem 4 światowej sławy pianistów. Trójka oczywiście jest na miejscu. Relacje w audycjach zapraszamy do Trójki i do południa. A we czwartek o 22 specjalne wydanie audycji Mało Obiektywnie, w którym podsumujemy festiwal. Do usłyszenia, Mariusz Owczarek. Na audycję z Enter Enea Festival zaprasza sponsor Enea, dostawca energii. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Każdy z nas zna kogoś, kto chrapie i nic dziwnego, bo na tę dolegliwość cierpi aż około 13 milionów Polaków. Zgadza się. Wielu moich pacjentów ma problem z chrapaniem. Polecam im wyrób medyczny Desnoran. Desnoran? Tak. Spray do nosa Desnoran działa na najczęstszą przyczynę chrapania. Bardzo wysoką skuteczność działania Desnoranu potwierdziły badania kliniczne. W takim razie powtórzmy to jeszcze raz. Desnoran. Skuteczne rozwiązanie na chrapanie. Tradycyjnie lub nowocześnie. Tak się grilluje w tym sezonie z Lidlem. Bo teraz w Lidlu karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun aż 31% taniej. Tylko 12,90 za kilogram. A Pepsi 4x2 litry jedynie 9,95. Mężczyzna nie unika problemów, tylko staje z nimi twarzą w twarz. By nad sobą panować, nie potrzeba zachodu. Zmierz się ze swoją prostatą i załatw sprawę po męsku. Jedna kapsułka Prostamolu Unodziennie skutecznie spowalnia rozrost prostaty i reguluje oddawanie moczu. Prostamol Uno przywraca swobodę. Prostamol Uno. Męska rzecz, męski lek. Dostępny w aptekach. Prostamol Uno kapsułki miękkie 320 mg ekstraktu z owoców boczni piłkowanej Serenoa Repens. Wskazania: łagodzi dolegliwości związane z łagodnym rozrostem prostaty występujące przy oddawaniu moczu. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny: Berlin Chemie AG. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Przedsiębiorco, chcesz wdrożyć na rynek zagraniczny nowy produkt lub markę o unikatowym i niepowtarzalnym wzornictwie? Coś, co naprawdę wyróżni Twoją firmę wśród konkurencji? Skorzystaj z programu Wzór na konkurencję 1.4 Polska Wschodnia. W jaki sposób pozyskać dotację? Posłuchaj w Trójce magazynu Bardzo ważny projekt. We wtorek o 18.45. Mamo, komar! Jestem przygotowana na takie sytuacje, bo mam ze sobą antyukąszenia. Żel, który błyskawicznie łagodzi dolegliwości po ukąszeniach owadów, takie jak ból, swędzenie czy pieczenie. Entil. Naprawdę szybki na ukąszenia. Nie sądziłam, że kiedyś to zrobię. Jednak pani w aptece przekonała mnie, żebym zamieniła swój bloker potu na Medispirant. Jest delikatny, doskonały dla mojej wrażliwej skóry, a przy tym rewelacyjnie blokuje pocenia aż do 7 dni. A najlepsze jest to, że Medispirant ma naprawdę dużą pojemność i kosztuje mniej niż mogłabym się tego spodziewać. Świetnie czuję się z tą zmianą. Spróbuj, przekonasz się sama. Medispirant. Bez potu na dobre. Wypróbuj również Medispirant żel pod prysznic. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już prawie 11 minut po pierwszej. Agnieszka Łukasiewicz, Halina Wachowicz, Natalia Grzeszczyk, Tomasz Żonda. Witamy. Za chwileczkę w Trójce powtórka z rozrywki, potem muzyczna poczta UKF, a teraz Natalia powie, jak zamówić piosenkę w muzycznej poczcie UKF. A mogę najpierw powiedzieć dzień dobry? Możesz. Dzień dobry. Dzień dobry, Natalio. Dzień dobry, Tomaszu. A jeżeli chcieliby państwo zamówić piosenkę w muzycznej poczcie UKF, to nie ma nic prostszego. Wystarczy wybrać numer telefonu 22 i 7 trójek i tam jest już Halinka Wachowicz i ona czeka na te telefony. Mogą państwo również wysłać maila do mnie, tutaj, do studia ukf@polskieradio.pl, a teraz mogą państwo skoncentrować się na zapowiedzi, którą wygłosi Natalia. Uwaga! Uwaga, wygłaszam. W dzisiejszej powtórce z rozrywki będzie o sytuacjach trudnych, w które sami się wpędzamy albo ktoś nas w nie wpędza, nie bez przyjemności najczęściej ze strony tego kogoś. To w wykopaliskach Krzysztofa Jaślara już Bohdan Smoleń wygłaszał też ważną kwestię brzmiącą: prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie, czasami nawet warto ich w tę biedę wpędzić. W imię tej złotej zasady Piotr Frączewski zaśpiewa piosenkę Jacka Janczarskiego i Janusza Bogackiego. Jerzy Wasowski i Jeremi Przybora nadadzą kolejny list z podróży. List z trudnej sytuacji, który premierowo na antenie pojawił się 9 czerwca 1968 roku. Również ich autorstwa piosenkę zaśpiewa Wojciech Pokora. Na zakończenie jeszcze będzie słowo wodza, bo to będzie bardzo a propos, od zielonogórskiej wytwórni dźwięków Tryt, ale najpierw odrobina radiowej magii w tym naszym codziennym życiu. Miłego słuchania. Kabaret Czesław przedstawia. Ludzie, ludzie, cuda w budzie! Zapraszamy na wspaniały występ pierwszego w Polsce radiowego iluzjonisty, Wielki Czesławini! Ja nie wierzę, czary w eterze! Dzisiaj specjalnie dla słuchaczy nasz wielki radiowy mag zamieni psa w kota! Mistrzu? Tak? Jest pan gotowy? Owszem, przy mnie jest już moja asystentka Małgosia. Dzień dobry! A także pies Azor. Azor? Daj głos. Hał, hał, hał, hał, hał. W magiczny sposób za chwilę Azor stanie się kotem. Ta sztuka wymaga wielkiego skupienia, więc proszę o ciszę przed radioodbiornikami. Azor, siad. Czary, mary, hokus, pokus. Miau, miau, miau. Tadam! Mamy mruczka. Taka sztuczka. Wspaniale, wspaniale! Takie cuda tylko u nas! Na kolejną porcję radiowej magii przez duże M i małe R zapraszamy państwa za tydzień. Do usłyszenia! Do usłyszenia! Jeszcze osiołka umiem! Cicho! Nie spinaj się tak, nie dmuchaj się tak, bo porwie cię wiatr. Dopadnie cię strach, co jesteś dziś wart. Wie Pan Bóg i czart, że żyjesz to fart, a życie to żart. Ten żart chwilkę trwa, momencik okres, uśmiechów 102 i litr słonych łez. Jest miłość i rozpacz i śmiech, to żebrak, to król, to cnota, to grzech. Nie spinaj się tak, nie dmuchaj się tak, bo porwie cię wiatr, co hula przy drzwiach. Dostaniesz i tak, co przyzna ci los, zakwitniesz jak mak i zwiędniesz od trosk. Huśtawką jest to, co życiem się zwie, do góry i w dół, na wierzchu, na dnie. I tylko z tym tkwam, że mało kto wie, dlaczego wciąż nam tak bujać się chce. To w górę, to w dół, to uśmiech, to łza. Nie spinaj się tak, nie dmuchaj się tak. Pokochaj bez słów, bez sensie tym sens. Mój świecie, bądź zdrów, to fajnie, żeś jest. List z trudnej sytuacji. Tym razem przyjaciel był świadkiem dramatycznego wydarzenia. Tak. Udał się mianowicie... na postój dorożek samochodowych. I tam? I tam zastałem już trzech panów, którzy również czekali na taksówkę. A była to... A właśnie, była to pora między godzinami 22 i 23, więc czas na złapanie taksówki najgorszy. Tak. Kierowcy w tym czasie nie mogą się pogodzić z myślą, że od 23 będą brali drożej od pasażera. Tak. No i do tej godziny prawie ich nie widać na mieście. Także... także tym panom i mnie wypadło dłużej nieco postać na tym postoju. No tak, ściśle biorąc, ja stałem. Ja. Tak. A oni kołysali się. Pięknie, bo to i powiew wiatru dość silny zrywał się od czasu do czasu. Ja stałem na Zawiecznej. Aha. I moim zdaniem Wicher i Jarzębiak kołysały z tymi panami, tak. Byli to zresztą ludzie już nie młodzi, poważni, z teczkami i z prezesem. Jak to z prezesem? Co przez to rozumiesz? Rozumiem przez to, że jeden z nich był to prezes, bo aha, tak go tytułowali dwaj pozostali. Nie musiał to, wiesz, być prezes na dużą skalę. Nie, no, nie, nie. Na postoju to pewnie. Nie przewodził on moim zdaniem nawet jakiejś większej spółdzielni. Skąd wiesz? Ta się jednak jakoś daje zauważyć. Nie, to był taki skromniusi prezesik. Ubrany też nader skromnie, niezbyt modnie. Mm-hmm. Ale z tym wszystkim prezes, niewątpliwy. No bo w rozmowie z tymi dwoma najwidoczniej znacznie niżej w hierarchii usytuowanymi panami nieustannie, uporczywie przewijała się deklinacja. Panie prezesie, pana prezesa, panu prezesowi, pod panem prezesem. Ta. Ale słuchaj, ale... że ten Jarzębiak jakoś nie wyrównał tej hierarchii. Otóż to. Ten fakt jeszcze bardziej przemawia za tym, że różnice hierarchii były ogromne. Istna przepaść służbowa. Tak. Bo ja, że to łatwo, kiedy rozszumi się jarzębina złocista, szepnąć: Zdzisiek, mów mi ty, nie jestem dla ciebie prezes, prawda? Tak. A tu mowy o takich rzeczach najwidoczniej być nie mogło. I z jednej strony, proszę cię, co podmuch wiatru albo i jego ustanie, to znaczne zakłócenia równowagi. Mm-hmm. Wzajemne bratnie podtrzymywanie się demokratyczne, tak, paltocików rozwianych zapinanie nie zawsze na swoje guziki, podnoszenie, tak, teczek, a z drugiej dystans służbowy, uważasz, powaga integralna. I tak. Panie prezesie, pana prezesa, panu prezesowi i tak dalej, i tak dalej. Pod panem. Aż tu ni stąd, ni zowąd, bo nikt się tego nie spodziewał, zajeżdża taksówka. Co? I tu, uważasz, ona zajeżdża, a tu patrzę i oczom nie wierzę. Leży pan prezes. No. Na trotuarze, na wznak, przypodnosząc się na lokciach, a teczka z pełną zapewne dokumentacją doniosłą opodal. Jak to się stało? Wiesz, długo się nad tym zastanawiałem, pojąć nie mogłem, a wreszcie do wniosku doszedłem, że to po prostu podmuch sprawił. Od taksówki? Od taksówki. No hamująca taksówka to nie da takiego podmuchu. No tak, takiego może i nie, ale widocznie wystarczający. Tak. Bo innego tłumaczenia nie znajdziemy. No i wyobraż sobie, co za konsternacja obu subalternów, bo to przecież niewątpliwie byli subalterni, czyli służbowo podlegli. Tak, tak. Na widok leżącego tytana. No ja sobie wyobrażam. Nie, ale kiedy nie wyobrażasz sobie. Oni dosłownie zdrętwieli. Tak. Jednocześnie sytuację pogarsza fakt, że prezes najwidoczniej o własnych siłach nieprędko się podniesie. Mhm. Bo tam i tusza, uważasz, i procesy fermentacji jagódek wspomnianej jarzębiny się wdały, i tak. wiatr znów jakby silniejszy, i tak. przydeptanie palta przez jednego subalternów. I widać wysiłek na twarzy skamieniałej od grozy, a jednocześnie jałowość tego wysiłku rzuca się w oczy. Ale oni, ci subalterni, nie podnoszą go? No, znaczy pana prezesa swojego? Jak to podnoszą? To ty oczywiście wziąłbyś i podniósł pana prezesa. No oczywiście. I głupio byś zrobił. W ten sposób bowiem podnosząc, jeszcze byś zaakcentował fakt, że zwierzchnik leży. A. No, ale tak właśnie postąpił po chwili wahania jeden z subalternów i od razu po twarzy podnoszonego widać było, że tamten postąpił fatalnie. Tak. Nie mówiąc już o tym, że jednocześnie wciąż przydeptywał palto podnoszonemu. Prezesowi. Tak. I właściwie to podniósł dopiero wtedy, kiedy palto puściło. To znaczy rozpruło się. O, zapewniam cię, że już nazajutrz przy pierwszym kontakcie z przełożonym wytrzeźwionym przekona się, że lepiej było nie podnosić. A drugi? A drugi udał, że w ogóle niczego nie zauważył i ze strachu natychmiast wsiadł do tej taksówki. No wiesz, to nieludzko postąpił. Oczywiście, oczywiście. Może i nieco lepiej od tamtego, ale też właściwie paskudnie i z punktu widzenia etycznego i służbowego. Słuchaj, ale czy w ogóle jest jakieś wyjście z takiej sytuacji dla ludzi służbowo niżej stojących od leżącego, znaczy nietrzeźwego zwierzchnika? Ja, wiesz, długo nad tym rozmyślałem. Tak. I w końcu doszedłem do wniosku, że jednak jest wyjście. Myślisz, że jest? Tak. No. Moim zdaniem należy bezzwłocznie grzmotnąć się samemu i nie wstawać, póki zwierzchnik nie uczyni tego pierwszy i nie pomoże wstać koledze. Pocałuj mnie w usta i żegnaj, piękna ma. Już czara szczęścia pusta, wypite już do dna. Ze łzami ci ładnie, choć troszkę puścił tusz, lecz tego, co go zbraknie, ty nie zastąpisz już. Ech, szef, szef i ja, taką wierność kto dziś zna. Serca dwa, jedna krew, ech to ja, ech i mój szef. Ech, szef, szef i ja, wierną wierność kto dziś zna. Serca dwa, jedna krew. Ech to ja, ech i mój szef. Twój ból mnie nie dziwi, bo jestem w typie pań. Być mogliśmy szczęśliwi, lecz na mym miejscu stań. Gdy zdejmą nam szefa, ja pójdę tam, gdzie szef. No przestań, że już Stefa, no nie płacz już, psia krew. Ech, szef, szef i ja, mnie jednego teraz ma. Ranny to dzisiaj lew, ale zawsze on mój szef. Ech, szef, szef i ja, mnie jednego teraz ma. Ranny to dzisiaj lew, ale zawsze on mój szef. Już schowaj te pierś, pieprzyków słodki mak. To przecież nie my pierwsi się rozstajemy tak. Mnie pociąg nie mija do pieszczot twych jak plusz, lecz nie ma to jak przyjaźń dwóch hardych męskich dusz. Ech, szef, szef i ja, taki tandem kto dziś zna. Czarna brew, jasna brew, ech to ja, ech i mój szef. Ech, szef, szef i ja, taki tandem kto dziś zna. Czarna brew, jasna brew, ech to ja, ech i mój szef. Za biurkiem mym siędzie znów jakiś równy gość. I znowu ci w urzędzie uroczo będzie dość. Lecz czasem powiedz, uronisz parę łez, że wierny choć nie tobie, ktoś komuś wierny jest. Ech, szef, szef i ja, dwie sylwetki, zatrze mgła. Z szefem w deszcz, z szefem w mróz, czy na wozie, czy pod wóz. Ech, szef, szef i ja, dwie sylwetki, zatrze mgła. Z szefem w deszcz, z szefem w mróz. Czy na wozie, czy... Wytwórnia dźwięków przedstawia skecz pod tytułem Słowo wodza. Wodzu? Wodzu, mamy problemy. Przestań, nudzisz mnie. Wodzu, musisz coś zrobić, jesteś naszym wodzem. Czego chcecie, no czego? Wodzu, wojsko nie dostaje żołdu na czas. Następuje demoralizacja, żarcie podłe. Zrób coś. A poszli w bój. Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Koniec. To była powtórka z rozrywki przygotowana przez Natalię Grzeszczyk. Zapraszamy do reklamy. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Czasem wszystkiego jest za dużo, dlatego pamiętaj, że jest Valerin Max. Na zdenerwowanie weź Valerin Max z maksymalną dawką kozłka lekarskiego. To najsilniejszy lek Valerin. Z Valerinem żadna sytuacja cię nie pokona. Valerin Max. Maksymalna dawka spokoju. Tabletki 360 mg w wyciągu. Wskazania. Łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczna Poczta UKF. Czyli do godziny 14 już wyłącznie Państwa propozycje. Czekamy na maile i telefony 22 i 7 trójek, a także na maile właśnie. UKF@polskieradio.pl. Troszkę pomyliłem się. Teraz będzie prośba pana Adama Zapola, który pisze, że dawno nie słyszał w radiu piosenki The Tracks of My Tears. Będzie Smokey Robinson, ale będzie też Elton John. People say I'm the life of the party, plus I tell a joke or two. Although I might be laughing loud and hearty, oh, deep inside I'm blue. So take a good look at my face, you'll see my smile looks out of place. If you look closer, it's easy to trace the tracks of my tears. Ooh, I need you, I need you, need you. Since you left me, you see me with another girl. My smile looks out of place. If you look closer, it's easy to trace the tracks of my tears. Ooh, I need you, need you, I need you, need you. Oh, baby, now my hope is fading. I'm just a clown Smokey Robinson i Elton John w Muzycznej Poczcie UKF. 22 i 7 trójek. Pierwszy telefon dzisiaj od państwa. 10 dni temu byłem na Roy Wilson w Żorach na koncercie. Czy mogę zamówić do wszystkich fanów zespołu Genesis utwór z tej płyty z Wilsonem Call Him Station, ten tytułowy?

Commandant to była grupa Durant Durant w muzycznej poczcie UKF i właściwie w poczcie dzisiaj to już prawie wszystko. Po godzinie 14 spotka się z Państwem Piotr Stelmach. W tonacji trójki dość często pojawia się David Bowie i grupa Durant Durant. Czy dzisiaj będą również? Tajemnicę zdradzi Piotr za chwil parę już. My już dziękujemy. Agnieszka Łukasiewicz, Halina Wachowicz, Tomasz Żonda, ale przypomnę, że na Państwa propozycje do muzycznej poczty UKF czekamy przez całą dobę. Adres mailowy i poczta czynne są bez przerwy. UKF@polskieradio.pl. A na koniec jeszcze jedna propozycja od Państwa, a muzyczna poczta UKF jutro po godzinie 13 kolejna. Bardzo proszę o nadanie piosenki Anity Baker pod tytułem Body and Soul. What have you done to me? I can't eat, I cannot sleep. Not the same anymore, no, no. I don't know what to do, 'cause all of me wants all of you. Do I stand alone at the shore? Now once I could turn away from everything I feel today, but now I wanna walk through your door. To promocja. Kategorie, jak co roku, są trzy. Teatr, film i sztuki wizualne. W każdej kategorii trójka finalistów. Wszyscy młodzi, wszyscy bardzo zdolni. Laureatów talentów Trójki 2017 poznamy już dziś. Diament Trójki odbierze mistrz Mirosław Bałka. Będzie też dużo muzyki w wykonaniu zespołu KAMP. Zaczynamy tuż po 19. Do usłyszenia. Katarzyna Borowiecka i Ryszard Jaźmiński.